1. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam is bezig met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Verschillende gebouwen worden sinds gisteren bezet door studenten. Zij willen dat de UvA de banden verbreekt met Israëlische instellingen. Er zijn confrontaties van demonstranten met de mobiele eenheid. Betogers spoten brandblussers leeg op de politie en gooiden met voorwerpen. De ME deelde klappen uit aan demonstranten. Meerdere mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. De presidenten van Servië en China hebben in Belgrado een overeenkomst getekend voor intensieve samenwerking. Ze spraken onder meer af om importtarieven op Servische goederen binnen 5 jaar op te heffen. EU-kandidaat Servië is het eerste land in Europa dat zo'n deal sluit met China. Eerder sloten de twee landen al een economische overeenkomst. En sindsdien heeft China miljoenen geïnvesteerd in de Servische infrastructuur en mijnbouw. De deals met China druisen in tegen het kandidaatlidmaatschap. Gevreesd wordt dat China meer invloed in Europa krijgt. Streamingdienst Netflix heeft een prijsverhoging aangekondigd. Het goedkoopste abonnement wordt 1 euro per maand duurder. Het duurste abonnement gaat met 3 euro omhoog en komt dan uit op 19 euro per maand. Netflix zegt dat er verhoging nodig is omdat het veel investeert in nieuwe producties. Een man heeft zich bij de politie gemeld voor de aanrijding op feestgangers tijdens Koningsdag in Amsterdam. Dat gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Prinsengracht. De auto raakte meerdere mensen en reed daarna hard door. De politie was sindsdien op zoek naar de bestuurder. Door de aanrijding raakte zeker 1 persoon gewond. Die heeft aangifte gedaan. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht zijn er opklaringen. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag breekt de zon steeds vaker door en de temperatuur stijgt dan naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog steeds druk op de weg. Er staat nog 100 kilometer file. Vooral in Brabant zijn de files nog behoorlijk lang. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 8 kilometer file en een kwartier oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 6 kilometer en ook een kwartier vertraging. En ook op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is het druk voor knooppunt Hooipolder. Daar sta je ook een kwartier in de file. Verder is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Loenen. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging 10 minuten. Ster. De supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Staatsloterij of Lucky Day en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel dus 18+. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Geef deze unieke ervaring cadeau. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Klaar voor? Ja! Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Als je een stad wil laten leven, moet je vuile handen maken. Als stadsdichter van Rotterdam laat ze haar moederhart spreken. Thuis en in haar gedichten spreekt ze vloeiend moeder. Hier is Elfie Tromp. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Elvie Tromp, mede-Rotterdammer. Hi, moederhart, dat is toch die alt-right-achtige moeders, of niet? Dat is toch gekaapt, die term? Ja, nou ja, maar laten we het terugkapen dan, toch? Oké, alsjeblieft. Welkom bij Kunststof, Elvie. Rotterdam is niet alleen jouw stad, maar sinds kort ook de stad van Mubi, jouw dochtertje. Ja. Ja, ben je nou sinds haar komst ook met andere ogen naar Rotterdam gaan kijken? Dat is meteen weer echt zo'n grote, moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Nou, ik ben anders. Dus ja, ik heb natuurlijk een soort hormonale wassing gekregen. Dus je komt uit dat moederschap. Ja, we zijn nu 11 maanden verder. Dus je herreist weer, als het ware, uit die bubbel. Of uit die... maar dan weet je niet zo goed. Je bent wezenlijk anders. Dus je kijkt ook anders naar de stad. Je gebruikt de stad ook anders. En dat is natuurlijk in elke levensfase zo. Ik bedoel, ik begon daar... Ik ben daar geboren. Ik ben 5e generatie Rotterdammer. En ik ben daar op mijn 16e. Dus ik heb wel een middelbare school daar gedaan. Wij woonden toen in Hoekse Waard. En toen ben ik op mijn 16e daar op mezelf gaan wonen. En gaan studeren. Dus dan gebruik je de stad natuurlijk totaal anders dan een jonge ouder. Ja. Ja, dus je ziet andere dingen in de stad. Ja, ik kan je een voorbeeld geven. Ik sta op het punt om politiek actief te worden. Omdat ik me erger aan... De hondenpoep op het speelveldjes. Ik neem maar serieus. Wat is dat? Dat mensen dus overal en nergens denken dat ze hun hond kunnen laten poepen zonder het op te ruimen. En dan denken dat de kinderen het leuk vinden om daar doorheen te lopen. En je denkt dat ik dit als stadsdichter interessant gesprek vind? Ik weet het niet. Het is gewoon een persoonlijke ergernis. Maar je hebt ook wel de leeftijd om politiek actief. Je hebt ook een grijze baard, lieve mensen thuis. Nee, maar goed. Ik heb een hond, ik ruim het altijd netjes op. Ja. Maar wat helpt is bij de wijkgemeente aanvragen... dat ze van die palen met zakjes gaan installeren. Ja, goed. Laten we dat niet doen. Want dit is een interview dat ik met jou moet hebben. Maar het vloept er ineens uit. Je bent natuurlijk niet alleen stadsdichter. Je bent ook auteur, theatermaker, zangeres. En in je bio op Instagram staat onder jouw naam... Elvie Tromp, schrijft, speelt, bijt. Ja. Wat voor een bijten is dat? Is dat een agressieve hap, een verbeter woede? Of... Nee, het is geen verbeter woede meer, gelukkig. De Angry Young Women years die liggen wel achter me, heb ik het idee. Ik zeg altijd, ik wil mijn publiek wakker schudden of wakker kussen. Mm. En er is iets in mij dat ik toch het niet kan laten... om mensen te confronteren. Dus dat is misschien het bijtende. Vastbijten misschien? Ja, misschien ook. Maar wat is dat dan, dat je dat niet kan laten? Ja, dat weet ik niet. Wat is dat? Er is gewoon heel veel onrecht in de wereld. En er is gewoon veel ongelijkheid. En er is gewoon... Ik vind het altijd wezenlijk vreemd... als ik bijvoorbeeld een boek lees van een collega schrijver... en dat dat niet geëngageerd is. Dat het niet gaat over deze tijd. Dat dat niet stelling neemt of uitdaagt. Of je... de status quo bevraagt. En dan denk ik, maar het is voor mij misschien ook kunst maken... is ook een manier om de wereld te analyseren en te begrijpen... en om ergens houvast in te krijgen. Mm-hmm. En juist dus die kunst of al die vormen van kunst... die ik dan in de wereld inslinger, zijn voor mij klankborden. En zo consumeer ik andermans werk ook. Zijn klankborden om die wereld te begrijpen. Want het is nogal een... rijke en vreemde en vrede wereld waar we in leven. Ja, maar je wordt dus een beetje boos als je ziet dat andere kunstenaars dat niet goed boos. Kunnen doen. Nee, boos is niet het woord. Okay. Nee. Ik vind het wonderlijk. Want ik zit gewoon zo niet in elkaar. Hmm. Maar ik bedoel, iedereen zijn dingen. Een goed liefdeslied is nog steeds een goed liefdeslied. Een goed liefdeslied kan ook politiek zijn trouwens. Wou ik net zeggen. Ja. Ja. Ho, ho, ho. Je hoeft het allemaal niet zo te zien aankomen. Het kan ook gelaagd zijn. Ik zat gisteren Songfestival voorronde te kijken. En toen appte een vriendin die zei... het zou toch wel leuk zijn, omdat het altijd... ze zijn allemaal zo... de volgende act is voor de LGBTQ-gemeenschap... en de volgende is voor de homorechten. Het zou toch leuk zijn als er een frisse alt-right-jongen toch aan mee zou doen. Die, gewoon een loopzuiver zingende incel. Nou ja, goed, zo gaat mijn fantasie dan. Denk ik, nou, eigenlijk zou iemand daar een kort verhaal voor moeten schrijven. Ik kan niet die incel zijn, ik kan niet die persoon zijn. Dus misschien moet ik daar dan... toch een verhaal over schrijven of zo. Tijdens jouw zwangerschap gaf jij een interview aan de Linda. En je zei daarin... precies door dat pastellen beeld heb ik heel lang gedacht... dat een kinderwens niks voor mij was. Zo'n wereld waarin alles harmonie is... en je zacht praat en alles wegademt. Waarin alles gelukzalig is. Maar ik ben best een boze vrouw. En ik denk niet dat dat per se gaat veranderen. Nu is Mubi er. Ben jij dan veranderd om het toch weer even terug te brengen? Als je dit terughoort? Nee, ik ben niet veranderd, natuurlijk niet. Het Engelse spreekwoord... you can't teach an old dog new tricks. Maar ik ben misschien... Het heeft zich verlegd misschien, die woede. Naar... Nou, kijk, ik ben natuurlijk ook columnist geweest. Onder andere voor Radio 1. En, de Nieuws-BV. Ja, en ook voor die gratis krant destijds. De Metro heb ik jarenlang gedaan. En daar heb ik best wel wat opstootjes mee veroorzaakt. En het is een denkfout om dan als mensen boos worden... om dan te denken, zie je wel, het is van belang wat ik zeg. Het klopt, want jullie worden boos. Je moet oppassen dat je niet mensen alleen maar boos maakt... maar dat je ze uitnodigt tot nadenken. Ik denk dat ik dat inzicht nu heb gekregen. Kijk je dan ook anders terug naar columns die je hebt geschreven en uitgesproken? Je hebt bijvoorbeeld kaart uitgehaald naar Urk en alle mensen die daar wonen. Ja, ik heb daar niet genoeg betaald voor gekregen... voor de ophef en het gedoe wat de nasleep voor je oplevert. En voor je persoonlijke levensfilm. Ja. Het heeft zich dus verplaatst. Hmm. Over die woede wil ik straks nog wel meer praten. Ik wil ook wel een beetje. Ik denk dat het heel ongezond is als vrouwen niet woedend zijn. Die woede die houdt je ook veilig. We hebben altijd woede in de taboesfeer geplaatst. Zeker bij vrouwen. En dat het een negatieve emotie is. Terwijl woede is een signaalemotie. Woede houdt je veilig. Woede laat weten waar je grenzen zijn. Woede zegt het klopt niet. En er klopt heel veel niet in dit systeem waar we in leven. Sinds wanneer weet je dit? Moet ik nou een datum noemen? Nou ja, ik ben... Dit is een voortschrijdend inzicht. Het komt er zo vers uit. Laten we dat even parkeren. We komen er straks op terug. Ik beloof het je, anders mag je woedend worden. Ik wil ook een beetje de toon zetten voor de luisteraar... die jou wellicht nog niet zo goed kent... om even te luisteren naar iets van jou. Laten we even luisteren. Vonk het leven... Zet de fik in hoe het hoort... Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat jou stoort. Dit is voor degene die verder wil gaan dan zijn voorgangers gingen. Maar het gevoel heeft stil te staan. Dit is voor degene die zich inhoudt, maar het wil uitzingen. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat jou stoort. Vonk het leven, zet de fik in hoe het hoort. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat jou stoort. In de voorstelling... Barricade van het hart horen we dus dit feministische slaapliedje... dat je voor je pasgeboren dochtertje schreef. Zet de fik in hoe het hoort. Hoe vaak draai je dit voor Mubi? Oh, het was zo grappig. Ik heb die voorstelling hoogzwanger gespeeld. Dus de laatste keer dat ik speelde was ik 8 maanden zwanger. En toen deed ik hem zittend. Maar ik heb dit dus heel veel gezongen. We hebben het ook opgenomen toen ik zwanger was. En ze kwam eruit en ik zong het voor haar... En hoe jonger dat ze was, in een paar weken al gingen die oogjes, die werden rond. En je zag die oortjes gewoon zo helemaal zo van... Oh, dit is de Dolby Surround versie. Oh, wow. Dit is heel anders dan van binnen. Ja, oh, je bent ervan overtuigd dat ze het echt wel heeft begrepen en gehoord. Absoluut, ja. Ja. Wat was de reden om dit nummer te schrijven? De reden waarom ik dit heb geschreven? Omdat het nodig was. Ja. Is dat een goed antwoord? Ja, het was nodig. En dit is misschien een pijnlijke ontboezeming. Maar met 20 weken krijg je de echo. Je hebt zelf ook kinderen. En dan weet je wat voor geslacht het is. En dan maakt dat in feite natuurlijk helemaal niks uit. En ik dacht van tevoren... Ik ben blij met elk kind. Gewoon dat er überhaupt dat een kind mag krijgen is een heilig iets. En toen hoorde ik dat het een meisje werd. En ik moest... huilen. En ik was er zelf ook echt van slag. Dat ik zei, ik schaamde hem ook. Omdat mijn tweede gedachte was... oh nee, dan moet ze heel de leven vechten. Omdat ik dat heb moeten doen. Omdat mijn moeder dat heeft moeten doen. Omdat mijn oma's niet hebben mogen zijn wie ze waren. Omdat vrouwen nog steeds, zeker in de publieke ruimte... niet veilig zijn. Op alle lagen van de maatschappij eigenlijk nog steeds... ook al zijn er enorme slagen gemaakt de afgelopen generatie... achtergesteld zijn. En dus met dat ding op mijn buik en die hartslag op dat scherm keek ik naar dat kind dat ik zo graag wilde. En dacht ik, oh nee, misschien besefte ik toen pas de kwetsbaarheid. En dat was heel stom. En het mooie, de anekdote gaat door. Ik kwam buiten met roodgehelde ogen. En toen kwam ik Raven van Dorst tegen. Ja. En dat is een goede kennis van me. Ook presentatrice van andere BNN. Ja, ja. Vara. En daar heb ik jaren geleden ook een theatervoorstelling mee gemaakt. En ik vertelde dat het een meisje werd. En die zei toen, ja, dat maakt eigenlijk geen fuck uit, hè, wat het wordt. En dat was zo'n goede relativering, want het maakt ook niet uit. Maar trouwens, ik zou dit lied ook willen zingen voor elk geboren jongetje. Dus dat, maar voor jou maakt het volgens mij wel uit. Maar ik dacht, ze moet tanden zijn niet alleen om te lachen. Ze moeten niet te gepolijst zijn. Je moet ook kunnen bijten. Mooi. Het is gezond. En dat is dan, ze moet zichzelf veilig weten te houden. En bijten kan mama zeker. Dat doet ze als stadsdichter. Dat doet ze in tijden waarin de wereld als tumultueus te omschrijven is, toch? Er gebeurt heel veel. Op politiek en maatschappelijk veld is er ontzettend veel aan de hand. Je bent stadsdichter in een stad die staat een beetje voor de toekomst van Nederland, maar ook een geschiedenis heeft van Pim Fortuyn en leefbaar. Hoe ervaar jij dit allemaal nu als stadsdichter aan je begin? Het is natuurlijk een enorme rijke stad en je kunt. In een van de gedichten is een eindstrofe, het licht aan waar je staat, tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. Je kunt natuurlijk zoveel invalshoeken kiezen in deze stad, met zoveel nationaliteiten. En het is de afgelopen 20 jaar van een vrij grimmige stad naar een behoorlijk welvarende stad gegaan. Die zeker een bruisende binnenstad heeft gekregen, waar echt mensen ineens weer op straat leven. Ik bedoel, ik herinner me dat ik in mijn studententijd na 6 op de Coolsingel naar je kon een kanon afschieten en dan galmde het, weet je wel. Er was niemand op straat. Nou, dat is nu ontzettend veranderd, ten goede. Maar tegelijkertijd is met die welvaart een schrijnend verschil in rijk en arm gekomen. En dat wordt niet opgelost. Sterker nog, daar wordt van weggekeken. Dat gevoel heb ik. We hadden natuurlijk zo'n slogan, de can-do-mentaliteit. Rotterdam, make it happen. Dat was zo'n 10 jaar geleden. En daar is eigenlijk startschot gegeven voor dit bijna faux-optimisme. En ik denk dat we daar heel veel voor moeten waken. Ik bedoel, de afgelopen 2 of 3 maanden zijn er 3 daklozen op straat in onze stad, in onze welvarende stad, overleden. En ik woon zelf vlakbij Koolhaven, dus ik zie de arbeidsmigranten die binnenkomen, op de bankjes slapen. Ik zie de drugsproblematiek die toeneemt. Ik zie hoe gesloten dagvoorzieningen en nachtopvang ervoor zorgt dat mensen schrijnende situaties en mensonterende ontberingen doorstaan. Er is een nieuw beroep in Rotterdam. Hè? Dat is mensen die blikjes met hoe heet dat ook weer als er zo statiegeld, ja. Statiegeldophalers. Dat is gewoon een nieuw beroep. Dat gebeurt de rest van Nederland. Dat is bizar. Er is geen prullenbak in Rotterdam die niet opengebroken is omdat ze daarin zitten te graaien. En je maakt je om al die dingen druk, hè? Nou ja, als we het dan hebben over het moederhart, whatever. Ik vind dat ieders hart daarover moet bloeden. Daar moet je niet van wegkijken. Dat moet je aankijken. Zou je niet zeggen dat er misschien de vooruitgang of de soort voortstuwende wereldorde van de mens, dat wiel draait heel langzaam. En je bent misschien niet in staat om te zien dat er toch wel stapjes worden gezet. Zeker, ik ben heel dankbaar voor de stappen die zijn gezet. Denk je dat ik ondankbaar ben? Nee. Maar je zit me nu te sussen, want je zegt, vind je niet? Ja, je probeert iets tegen te werpen, dat mag ook. Dus eerst moet ik zeggen, wat fijn hoe goed het gaat, maar. Dat is een goeie. Nou ja, ik wil natuurlijk uitzoeken waarom je je zo druk maakt. Want je noemt net een aantal dingen op. Mm. Maar je hebt je stadsdichterschap ook, richt je op een bepaalde manier in. Mm-hmm. Ik bedoel, je gaf een speech op de demonstratie voor Gaza. Oh, het meest recente gedicht was naar aanleiding van de beladen dodenherdenking. Je bent als auteur en theatermaker uitgesproken. Je bent super eerlijk. Je bent eigenlijk best wel kwetsbaar. Je hebt die doodsbedreigingen gehad in het verleden. Ik vroeg me wel af of het, ja, hoe of het moeilijk is om te zoeken naar de juiste toon. Niet meer. Nee? Nee. Je gaat ook recht overeind zitten, zo van kom maar op, boy. Ja? Ja? Ja. Was het aan het begin wel zo? Ik denk dat ik veel verkeerd werd begrepen. Of omdat ik te gepassioneerd of te vurig... Waardoor de boodschap niet meer gehoord wordt. Maar dan gaat het over de toon van de muziek. Heb je een voorbeeld? Nou ja, ik heb niet zo zin om... In die oude... In je stadsdichterschap? Oh, nee. Dat niet. In stadsdichterschap heb ik het gewoon goed gedaan tot nu toe. Je hebt ook afgelopen weekend het stadsgedicht 4 mei voorgedragen. Zou je dat voor ons willen, zeker, met ons willen delen? Ik, er was natuurlijk veel te doen omdat heel veel politieke leiders Gaza natuurlijk niet durven te noemen. En dat is natuurlijk het meest drukkende conflict. Genocide gewoon wat het is, laten we het zo noemen. Wat momenteel op al onze beeldschermen afspeelt. En ik dacht, ja, als we gaan herdenken, dan gaan we ook herdenken wat er nu recent afspeelt. Dus met die, heb jij het gedicht voor me? Want ik heb het hier. Zal ik het voorlezen of niet? Ja. Ik heb zoveel gedichten uitge... Ik denk dat je die eerste gewoon... Nee. Vier... Ja, daar gaan we, hè? Ja, oh jee. Er komt de redacteur binnengerend. Zo goed voorbereid. Ik heb hem hier. Ah, zie je wel. Daar is hij. Ja, sorry. Hier ik kon hem niet. Hij lag op mijn stapeltje. Ja. Dus ik heb daar eens van... ik heb daar ook zitten om worstelen. Kijk, 4 mei. Herdenking is een van de verplichte momenten dat je als stadsdichter moet optreden. En je wilt natuurlijk ook af van dat... een vrienden collega, Joost Omen, die zei eens mooi... Hoe zorg je dat je niet met het verplichte pruilipje schrijft als dichter voor dit soort... Wat is dat dan? Nou, dat je schrijft over oorlog en dat je dan zegt... Ach, het was zo ellendig. Waarom toch? Dus je moet wel iets puurs en iets eigens wat bij jou zit. Dus dan moet het wel vanuit jezelf en wat jij belangrijk vindt. Ja. Afijn. 4 mei. Op de dag dat ik dit schreef, liepen 4 jongens langs wat eens een weg was... terug naar hun huis in de hoop vrienden of huisraad te redden. De drone die hen volgde wist met precisie een bom te lossen op hun pad. Ze verdwenen in een stofwolk die alleen nog online te zien is. Het zijn de details die je bijblijven. Ik heb dit eerder gezien, in een andere vorm gehoord. Dit gedicht probeert iets te eren wat eerloos werd geruimd. Wat is het waard? Onrecht trekt nu langs andere plekken. Zoals de nacht langs de evenaar verschuift. Je wilt huilen naar de maan van dit armzalig bestaan. Herdenken voelt verdacht veel als wachten op die boemerang van het verleden. Zoveel gruwel en in naam van wat. Ik wil mensendaden niet beschrijven als een onvermijdelijke kracht. Wat je met 2 armen en benen kunt doen is even wonderlijk als beestachtig. Hoe meer je weet, hoe meer het je de adem beneemt. Je wiegt je eigen hoofd als troost. Hoe is het mogelijk dat iemand hier ooit in heeft geloofd? En het jaar daarvoor schreef ik een gedicht voor 14 mei... het bombardement op Rotterdam, omdat dat ervoor zorgde... dat mijn familie zat midden in het bombardement. Mijn opa en zijn ouders. Dat wil ik straks dus ook zeker ik heb horen. Ternauwernood had ik niet bestaan. En was het daar het trompgeslacht opgeschouden. Maar dit verhalend is vrij... Ik schrijf vrij anekdotisch. Ik schrijf verhalend. Ik wil dat het helder is. Ik wil dat je mee kunt leven. Ik wil dat je het voor je ziet. Misschien is dat ook de theaterachtergrond die ik ook in de poëzie breng. Dat ik beeldend schrijf. Ja. En ik zat te worstelen met... dit herdenkingsmoment. En toen zag ik dat filmpje... wat ongetwijfeld andere mensen ook hebben gezien... op hun telefoons, van 4 jongens... die naar huis liepen... en gebombardeerd werden. Ja. Ja. En jij kiest er dan voor om ze in dit... overigens vind ik prachtige gedichten verwerken. Wat voor reacties krijg je erop? Want er is zoveel polarisatie rondom dit thema... in Nederland op dit moment. Wat voor reacties? Ja. Ik kreeg eigenlijk alleen bijval. En dat is wel iets wat ik heb gerealiseerd. Dat als jij kwetsbaar durft te zijn... je zei het eerder ook, kwetsbaarheid... dan zijn er vrij weinig mensen die niet ook met een open vizier je tegemoet treden. Dus zodra jij je hart of je panzer aflegt... en zegt, maar dit is wat me pijn doet... dan moet je wel echt een grote klootzak zijn als je daar... met hoon tegen intrapt of met die ja. Dead. Nou, mag ik je dan wel tegenwerpen dat jij daar toch wel in iets verder gaat? Je noemt het net genocide. Anderen zeggen dat is absoluut niet het geval. Die heb je. Er zijn er niet 2 of 3. Er zijn demonstraties op de universiteiten in Nederland vandaag. Die worden hardhandig van het tentenkamp afgeveegd. Ik ben op zoek naar jouw positie als stadsdichter in het maatschappelijk debat. Hoe zie jij dat eigenlijk? Want jij neemt bewust wel stelling in. Zo kan je dat wel noemen. Ja, het is onvermijdelijk bij mij. Ik adem dat. Dus als jij het over Rotterdam hebt en je begint over hondenpoep, dan denk ik, als dat je grootste zorg is, jongen, wat een gelukkig leven heb jij. Ja, ik heb ook een goed leven. Ja, geprivilegeerde, super first man. World problem. Ja. Maar nu gaan we weer naar mij. Hoe uitgesproken moet een stadsdichter volgens jou zijn? Oh, dat mag iedereen zelf invullen. Dat is een politiek antwoord. Nou, nee. Kijk, je kunt natuurlijk. Ik vind het heerlijk om een polemiek te bedrijven. Ik ben momenteel met een Vlaamse dichter, Delphine Lecomte, mee bezig. Maar beoordeel je elkaar. Ik weet dat zoveel schrijvers, zoveel publiek. Maar je bent gewaarschuwd door jouw voorganger. Die zei volgens mij letterlijk, je moet geen pamfletpoëzie gaan maken. Ja, dat was een soort grapje. En toen dacht ik, oh, wat een goed idee. Anne Vechter, I love her. Ik vind haar een geweldige dichter ook. Dus ze stond trouwens naast me bij het protest. Dus dat was dat ik dacht, oh, die term, protestpoëzie. En ik kwam natuurlijk net uit een tijd waarin ik protestliedjes had geschreven. Mm-hmm. En dacht ik, ja, die poëzie is natuurlijk eigenlijk ook verpest een beetje door hoe het ons wordt aangeleerd op de middelbare school. En hoe het ook de hele kunstsector is verpest door de politiek, door het elitair te maken. Of zo te vertellen dat het moeilijk is, of voor hoog opgeleide, of die drempel zo hoog te maken. Terwijl het is adem. Verpest. Dingen die, ja, vind ik. Zodra je eerst. Je moet kunst en je moet poëzie eerst voelen voordat je het gaat analyseren en begrijpen. Datzelfde als dat je bij muziekles eerst allemaal akkoordenschema's zou moeten gaan analyseren voordat je kan zeggen, oh, wat een mooi lied. Terwijl we luisteren allemaal naar muziek en we kunnen zeggen, oh, wat prachtig. En dat is met poëzie precies hetzelfde. Ik zeg altijd, je hoeft niet alles te begrijpen, maar je moet het kunnen voelen. Snap je? Ja, ik hoor je. Ja. Ik hoor je. Ik probeer er niks over te zeggen. Straks probeer ik je te sussen weer of zo. Moeten we niet hebben. Nee, het is een gesprek. We hadden net over Rotterdam, hè. En je bent stadsdichter. En dat stadsdichterschap, toen jij daar begon, was je zwanger. En toen zei je, ik draag de toekomst van de stad in me. Ja. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Want ook waar jij nu woont, bij de Binnenweg, en waar ik daar woon in de buurt, in de jaren 80 was het natuurlijk heel heftig. Nu zie jij nog heel veel problemen. Maar hoe balanceer jij die emoties die je zelf hebt als moeder, en de inspiratie die je eigenlijk wil... hoe moet ik dat nou zeggen? We willen ook een beetje hoop en inspiratie. Tegelijkertijd ben je ook een tijdsbeeld aan het schetsen. Hoe ga je daarmee om als stadsdichter? Hoe ga ik daarmee om? Het is een hele moeilijke grote vraag, hè? Hoe ga ik daarmee om? Nou ja, via mijn werk. Dus dat is gelaagd en dat is veelkantig. En dat. Dus je kan niet alles in elk gedicht schrijven, maar elk gedicht is wel een spotlight. Je hebt als stadsdichter de macht om een spotlight te zetten op wat jij belangrijk vindt in de stad. Of wat jij het erewaard vindt. Mm. Dus dat probeer ik te doen. Daar gaan we zo verder over praten. Maar eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van 7:30 gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Bij de Universiteit van Amsterdam heeft de politie honderden demonstranten verdreven. Het zijn sympathisanten van de betogers die een van de universiteitsgebouwen hebben bezet. De demonstranten willen dat de UvA alle banden met Israël verbreekt. Verslaggever Jeroen de Jager is ter plaatse. Jeroen, zijn er nog veel demonstranten aanwezig? Bij het gebouw zelf, ik schat zo'n 200 op de binnenplaats van het terrein. En hier buiten, bij het gebouw, je hoort ze op de achtergrond, worden omringd door de ME. Het is vooral een logistiek probleem nu wat zich afspeelt. Namelijk, hoe krijg je al die demonstranten gearresteerd? De demonstranten die buiten het gebouw stonden, buiten de barricades, die zijn inmiddels door de politie hier van de gracht afgedreven naar het Rokin. Ik weet alleen niet hoe het daar is. Daar staan bussen, dat is het enige wat ik weet. Het kan zijn dat er te weinig bussen zijn om al die demonstranten af te voeren. Ik krijg ook berichten door dat er misschien van bussen weer banden zijn leeggelaten. Kortom, het is langzaam afwikkelen hier, maar dat gaat echt nog wel even duren om al die demonstranten, want die moeten gearresteerd worden omdat ze niet voldaan hebben aan de opdrachten om te vertrekken en de stad in te gaan. Omdat ze zich bleven, omdat ze hier bleven demonstreren, ja, worden ze gearresteerd. Ja, en ik hoor daar op de achtergrond nog een hoop demonstranten. Hoeveel zijn dat daar nog volgens jouw schatting? Ja, dat zijn er hier bij het gebouw zelf 200 ongeveer. Oké, nou, we volgen het voor de rest van de avond. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager. EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om bevroren Russische tegoeden gebruiken voor het aankopen van wapens voor Oekraïne. Het gaat om maximaal 3 miljard per jaar. In de EU staat voor meer dan 200 miljard aan Russische tegoeden bevroren. De jaarlijkse rente willen de lidstaten nu aan Oekraïne geven. Streamingsdienst Netflix heeft een prijsverhoging aangekondigd. Het duurste abonnement gaat met 3 euro omhoog en komt dan uit op 19 euro per maand. Netflix zegt dat de verhoging nodig is omdat het veel investeert in nieuwe producties. Een man heeft zich gemeld bij de politie voor de aanrijding op feestgangers tijdens Koningsdag in Amsterdam. Dat gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Prinsengracht. De auto raakte meerdere mensen en reed daarna hard door. De politie was sindsdien op zoek naar de bestuurder. Door de aanrijding raakte zeker 1 persoon gewond. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn nog steeds niet opgelost. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Loenen staat er nog eentje. Je hebt daar 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En in het zuiden op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer een kwartier. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vandaag is Elfie Tromp, stadsdichter van Rotterdam. En daarnaast is ze theatermaker en auteur en trekt ze vanaf 12 mei met haar nieuwe voorstelling Licht aan waar je staat door de Rotterdamse wijken. In het najaar pakt ze de tournee van haar stuk Op de barricade van het hart weer op. Terug even naar die stad Rotterdam, waar je vanaf 12 mei door de Rotterdamse wijken gaat toeren. Lijkt me heel leuk om te doen. Heb je er zin in? Ontzettend. Het is ook de stad waar we natuurlijk eind vorig jaar opgeschrikt werden door een drievoudige moord. Een geneeskundestudent schoot een huisarts die ook doseerde in het Erasmus MC en zijn buurvrouw en haar dochtertje dood. Enorme schok. Intens verdriet. En dan wordt er toch ook gekeken naar de stadsdichter voor een beetje troost. Naast de burgemeester en naast alle hulpverleners, naast de buurtbewoners. Hoe troost je zo'n stad? Niet. Nee, niet. Het is ook wel lief dat je dat zegt. Er wordt naar de stadsdichter gekeken. Het is niet alsof iemand me opbelt van waar blijft het. Nee, je kiest zelf je gedichten of je onderwerpen. En ik woon... Ik kijk uit op het ziekenhuis dat gegijzeld werd. Dus ik heb alle chaos in die dag meegekregen. Alle helikopters die overvlogen. En de ambulances die af en aan reden. En... De plek waar het gebeurde is op loopafstand. En ik was zo boos, zo ontzettend boos. En ik wilde die eikel die dat heeft gedaan niet noemen. Ik wilde hem niet eren. Ik wil hem niet erkennen dat hij bestaat. Want dat verdient hij niet. Maar ik vond wel dat de mensen die hij heeft genomen... klein herdenkings... plekje verdienen. Dus ik heb een gedicht voor hen geschreven. Voor Jurgen, voor Romy en voor Marloes. Ik heb het gedicht hier. Ja, je bent er. Je bent mooi zoals een gelukkig kind. Levenslustig, stralend. Je kijkt me aan en de stad trilt. Je opende een deur, zoals je altijd ja zei tegen het leven. Het was een gewone dag. Je fietste naar je werk en was voorbereid. Maar niet hierop. Je stond op, maakte ontbijt voor de mensen waar je het meest van houdt. Je keek op en was verdwenen. Waar je liep, liggen bloemen. Dus ik heb ze alle drie een alinea willen geven als een soort klein altaartje. Ik vind dat mooi. Ik woonde in de buurt, ik heb die dag ook meegemaakt. Ik zag de helikopters landen. Kijk, en je kunt gevangen blijven in het carousel van de journaalbulletins of de social media scrollen. Ik heb ook gemerkt dat het, los van dat het verslavend is, dat het ook niet echt helpt. Het maakt je een soort van anxious. Tenminste, als ik het over mezelf heb. Waarom Vind jij het belangrijk, want je hebt ook bijvoorbeeld met de dichter des Vaderlands en de stadsdichter van Amsterdam samengewerkt. Zij schreven over liefde en hoop, jij over troost. Waarom vind je dit een belangrijk thema? Want je maakt deze monumentjes, maar het speelt nog meer in je leven. Ik denk dat er... zonder stichtelijk te willen zijn, zoek ik naar verbinding. Of hoop ik... Dat vind ik zelf fijn en ik... Ik bedoel, we zijn sociale wezens tot in onze eerste vezel. Ik bedoel, het eerste wat je kan als baby als je eruit komt is spiegelen. Is emoties nadoen met dat gezicht. Je kan nog niks. Maar je kan wel nabootsen. Dus we zijn sociale wezens. En dat hebben we nodig. Dus we moeten ervoor waken dat we niet inderdaad ons terugtrekken in die angst alleen. Ja. En elkaar alleen als vijand beschouwen. Is dat ook waarom je het fijn vindt om letterlijk door de stad te gaan? Om mensen op te zoeken die dus niet, misschien niet snel naar het theater komen? Ja. Ja, ik wil laten zien dat poëzie en theater ook toegankelijk is. En dat, dat het je kan raken zonder dat je het allemaal begrijpt of meekrijgt of snapt. Of dat je denkt, dit is niet voor mij of zo. We worden zo geketerd in onze eigen bubbeltjes van dit is voor jou, dit is voor jou. Het wordt allemaal als een soort van als soort prefab maaltijden al aan ons geserveerd. Dus dat wil ik openbreken. Ja. Ja. Dat doe je in die stad Rotterdam, waarvan je eerder al zei, je bent de vijfde generatie Tromp. Mm. Je opa die heeft het bombardement in 1940 meegemaakt. En jij zegt daarover, het had niet veel gescheeld of jullie waren er niet meer geweest. Dus ja. Omdat hij dan anders dood was. Ja, dus we zaten op het Noordereiland aan de lunch toen de eerste bommen vielen. En het huis stortte in achter hun rug. Terwijl zij over straat renden naar de schuilkelder. Ja. Ja. Hij was, of is de rest van zijn leven alert gebleven. Altijd op zijn hoede voor nieuwe bommen. Hoe uitte dat zich? Kijk, ik weet niet wie mijn opa was voor het bombardement, want ik bestond duidelijk niet. Maar ik weet wel wie hij was daarna. En dat was een hele stille man. Een gevoelige man. Een man die altijd alert was. En ik denk dat dat... er is natuurlijk nu heel veel bewijs dat dat in het DNA overerft. Er is zo'n test met muizen. Als één muis een schok krijgt in een bepaalde hoek van een kooi, dan tot de vijfde generatie van die muis, die mijt die bepaalde hoek van die kooi, zonder dat ze daar zelf ooit een schok hebben gekregen of zonder dat ze weten waarom. Dus dat leeft voort in het DNA. Trauma. En heb je daar wel eens naar gevraagd, naar dat verhaal van je opa? Of is dat, want ik heb ook wel de indruk, en dat heb ik ook wel met sommige gasten hier gehad, dat zijn een generatie mannen die niet veel spraken over wat ze hebben meegemaakt. Nee, dat zijn de stille mannen. Hè? Ja. Ja, vrouwen kunnen ook stille mannen zijn. Ik denk dat je als kind, omdat je als kind dus zo opgegroeid en gewend bent om je ouders en je grootouders te bekijken en van hen te leren, dat je veilers aanvoelt waar je niet over mag praten, waar je niet naar mag vragen. Dus ik had niet de manieren gevonden om dat gesprek te voeren met mijn opa of oma destijds. Uit de overlevering? Ik heb het uit de overlevering. En toch heb je dan een gedicht hiervan weten te maken? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen voordat je die, als je wil, met ons deelt? Het gedicht? Ja. Oké. 14 mei 1940. Mijn opa Harry is geen held, maar 22 en heeft honger. 13:27, de koninginnensoep wordt geserveerd. 13:29, hij blaast op zijn lepel, neemt een hap. 13:31, de eerste bom valt op het Noordereiland. Het dak kraakt, de woonkamer fikt, mijn opa roffelt de trap af. De laatste blik, het tafelkleed in lichte laaien, het roomwitte servies barst in de hitte als popcorn. Buiten verduistert gruis, de stad zwart-wit. Zijn moeder hoest, zijn vader vloekt. Laat ook maar. Ze volgen de stroom van stofwolkburen naar de schuilkelder. Door straten, vol bommen, vol mensen. Waarom zou je gillen, denkt mijn opa, als je moet rennen? Hij is de rest van zijn leven stil. Werkt hard, wacht af. Wie weet wanneer de volgende valt. Droge mond, kloppend hart, met in zijn vuist de zilveren lepel waar hij net nog mee at. Hij staat daar nog steeds, ondergronds. Ging zelf nooit af, maar stolt en stolt en stolt. Prachtig. Dank je. Ja, mijn lieve opa. Lieve man was dat. Hoe belangrijk is dit gedicht voor jou als stadsdichter? Of het verhaal van je opa voor jou als stadsdichter? Hoe belangrijk? Ja. Het is een vormend verhaal. Ik denk dat het... dat je altijd wil weten waar iemand vandaan komt. En ik denk dat dit gedicht veel... veel zegt over waar ik vandaan kom. Waar kom je vandaan? Noordereiland. Ja, vertel. Uit wat voor gezin? Oh, hoe zou je het omschrijven? Kijk, de familie Tromp, die had... de eerste Tromp was een kroegbaas. Oké. Okay. En die zoop zijn eigen tap leeg. En zijn vrouw, die heeft toen... om hem te redden, naar een eerlijke man van te maken, de kroeg verkocht en met de laatste centen een trekschuit gekocht. En dat was heel hard werken, maar dat hielp. Hij wist daar 3 trekschuiten van te maken. En mijn overgrootvader heeft daar 5 trekschuiten van weten te maken. En een landje met varkens en kippen. Dus het waren ondernemers, het waren handelaars, het waren gezelligheidsmensen. En toen kwamen de Duitsers en die bombardeerden het huis. Die annexeerden hun tweede woning die ze daarna hadden weten te huren. Die hadden de familie verbannen naar 1 kamer. Daar hebben ze heel de oorlog doorgebracht met Duitsers in de rest van het huis. En de trekschuiten werden ook geannexeerd en uiteindelijk weggesluist. Die hebben ze nooit meer teruggezien. Dus aan het einde van de oorlog hadden ze nog 1 trekschuit. Maar de stad lag in puin. En er moesten bouwstoffen, grondstoffen de stad in worden gebracht. Dus ja, gouden tijden voor de... voor de Tromp-familie. En dat werd een bevrachtingskantoor. Ah, okay. En dat heeft... mijn opa en mijn vader hebben dat... tot een bloeiend familiebedrijf weten te maken. Ja. Die hebben zichzelf opnieuw uitgevonden en die zijn succesvol geworden na de Tweede Wereldoorlog. Dat is de ene kant. Hè? En dat is natuurlijk... dat is heel grappig, want dat is ook weer het licht aan... waar je staat. Het licht aan hoe je de geschiedenis vertelt. Want ik vertel nu aan de... hand van alle beroepen van de mannen in mijn bloedlijn. Dus ik vertel een hele lijn niet. Namelijk alles van alle vrouwen in mijn bloedlijn. Dat was blijkbaar het vermelden niet waard. Dat is natuurlijk heel gek hoe wij geschiedenis eigenlijk rangschikken. En hoe wij het vertellen en hoe we het overleveren. En ik doe nu steeds dominante uit. Ik denk, nee, die vrouwen die zijn ook super belangrijk. Want en ik weet daar te weinig van. Dat frustreert me soms. Dat ik denk... nou ja, vooral als ik 's nachts met die baby zit op mijn schoot, ik denk, oh, maar dit is zo wezenlijk belangrijk werk dat je mensen grootbrengt. Ja, ik herken wat je zegt. Ik kom zelf uit Afrika, Oeganda. En ik merk nu dat ik bezig ben met een stamboom. En ik heb zoiets van, als ik niet weet wie mijn overgrootoma was, wat weet ik nou? En wat heb ik nou eigenlijk aan alle welvaart en rijkdom die ik hier heb? Maar wat deed jij dan wel? Kun je me dat vertellen? Want je weet dingen niet. Maar wat weet je wel over je voorouders, over je familie, de vrouwen? Over de vrouwen? Ja. Ja, dan kunnen we kiezen. Dan kunnen we kiezen uit wie. Het is een rijke schakering. Mijn oma is opgegroeid in Indonesië. En kwam naar Nederland hals over kop. Toen het daar bezet werd. En terug naar Nederland eigenlijk natuurlijk. Dus ze werd als het ware... teruggestuurd. Maar ja, wel haar hele wereld waar ze in opgroeit met alle orde en hiërarchie kwijt. Dus een soort verloren vrouw die gelukkig mijn opa vond om daar een nieuwe orde mee te stichten. Ja. Maar dat is het verhaal van de ene kant van de familie. De andere kant waren schippers. Mijn moeders lijn. En daar zit een enorme... nu ga ik een heel familie-epos vertellen. Oh, kom maar. We hebben nog 13 minuten. Nou, ik wil weten wat je wil weten. Nou ja, ik wil eigenlijk weten voordat wat voor gezin je bent opgegroeid. Wie jou heeft gemaakt, wie je bent. En je begon dus net kijk je zelf... naar mijn ouders. Nou nee, je begon net zelf over... weer mooi en inspirerend over alle vrouwen. Ja. En toen dat je dat niet weet. Dus ik denk, nou, dan wil ik dat weten. Ja. Dat was ik eerst niet van plan. Maar ik wil eigenlijk weten uit wat voor gezin jij komt. Wie jou hebben gemaakt. Jouw vader en je moeder. Zo. Dus je hoeft ook niet... Zo ver terug. Nee. Maar misschien kun je me dat vertellen. Ja, 2 hele liefhebbende, geweldige mensen... die ook getekend zijn door hun tijd en daar het beste van hebben gemaakt. Maar mijn moeder is opgegroeid, of was een schippersdochter... die op haar 5e naar het internaat moest bij de nonnen. En daar verschrikkelijk mishandeld is. En dat heeft wel zijn sporen nagelaten, ook in hoe ze mij heeft opgevoed. En ik denk dat daar veel van mijn woede vandaan komt. Over het onrecht dat mijn moeder is aangedaan. Ja. Ja. Jij schrijft, schreef vorig jaar iets prachtigs in het stadsgedicht Mama Erasmus, ter gelegenheid van de Erasmusweek. Ik lees het even voor. Je kunt aan een hoop ontsnappen, oorlog, ziekte of je ware liefde, maar niet aan de stem van je moeder. Met welke stem ben jij opgevoed? Ja, mijn moeders gevleugelde woorden waren: ik heb je niet gebaard om achter in de bus te gaan zitten. Wauw, shots fired. God damn it. Nou, nu snap ik een hoop. Ik denk dat dat inderdaad op een grafsteen moet staan. Nee, dus die stem die weer klinkt. Hè? En ik ben met heel veel liefde grootgebracht. En ik heb echt een moeder die ik iedereen zou toewensen. Maar wel een die zegt, je moet je tijd niet verdoen met koffie drinken. En dat denk ik ook. Ik denk ook, we zijn de eerste generatie die echt heeft mogen doen wat ze willen. Echt heeft mogen studeren. Dus verkwansel dat niet. Ga niet rusten. Nee, er moet nog heel veel gebeuren. Ja, maar dat voel ik. Ja, dat snap ik. Maar het is grappig, want ik kreeg een prachtige prent voor de kinderkamer van de peetoom. En daarop staat... even kijken. Het is goed. Nee, het enige wat je hoeft te doen in het leven is zijn. Dat is goed genoeg. Dat staat er natuurlijk haaks op. Maar dat gun je je kind eigenlijk wel. Ja. Dus het is grappig dat mijn moeder dan tegenovergestelde zei. Ik denk dat ze nu ook wel meer naar het eerste nu neigt. Ja, want dat was ook wel wat ik wou weten. Wat de stem van jouw moeder in jouw hoofd zegt op dit moment. Dat het goed is zoals het is. Ja. Ja, ik heb wel... Door die stem heb ik mezelf wel vaak over de grenzen geduwd. Van wat ik aankon of wat ik kon bereiken. En nou, dat ik heel vaak te hard heb gewerkt misschien. Of te veel heb gewild. Of en daardoor ontevreden achterbleef. Of een gevoel van leegte ervoer. Waar je gewoon in geduld moet hebben om verder te komen. Was dat een soort opdracht van haar? Ja, bijvoorbeeld dat stadsdichterschap. Dat is natuurlijk een enorme eer. En ik heb nooit vertrouwen gehad dat ik hier zou mogen zitten. Met die titel. Snap je dat? Nee. Nee. Niet als ik luister naar de dame die mij alle hoeken van de kamer laat zien. En eigenlijk dat ik denk van, jemig, ik ben hier bloednerveus. Dus ik kan het niet zien, ik voel het niet, maar jij ervaart het wel. Mm. Leg eens uit. Ik denk dat het gewoon heel bijzonder is, dit tijdsgevricht waar we in leven als vrouw. Dat dit mag, dat ik hier mag staan, dat ik dit mag zeggen. Maar je hebt een soort twijfel erover. Ja, omdat het nog steeds een super seksistische wereld is. Ja. Waarin vrouwen nog steeds, en ik zeker, ook op mijn uiterlijk wordt beoordeeld. Waarin je zo vaak om je toon of hoe je eruit ziet wordt afgeserveerd. In plaats van waar het om gaat. Ja. Maar je had het ook over dat je over grenzen ging. Dat leven van je moeder was niet makkelijk. Nee. Wat voor effect heeft dat op jou gehad? Ik denk je eerste instinct als kind is dat je je ouders wil troosten. En dat jij het goed wil maken. Daar zal je natuurlijk altijd in tekort schieten. Want het is iets van voor jouw tijd. Dus je kunt niet iets helen wat daarvoor gebeurde. En dan. Grappig, want ik heb nu dit gesprek met mijn moeder in mijn hoofd. Dat horen jullie niet. Maar die zegt nu tegen mij eigenlijk van... Ja, maar jij was zo eigenwijs. Ik kon je helemaal niks bijbrengen. En ik herinner me dat ik moest laatst voordragen met Ingmar Heidse. En ik had les van hem. Ik heb toneelschrijven gestudeerd. En er was ook poëzie. Ingmar Heidse is een Utrechtse dichter. Okay, ja, okay. Utrechtse stadsdichter ja. Ook geweest. En... Hij zei tegen mij toen, tijdens die lezing, ik wist dat jij een echte dichter was, zei hij, omdat ik jou niks, omdat jij niks accepteerde van mij als leraar. Terwijl ik dacht, ik zit daar gewoon netjes de oefeningen te doen, maar ik deed natuurlijk stiekem gewoon mijn eigen naadje naaien. Dus misschien had je moeder wel gelijk. Ja. Onverbeterlijkheid misschien. Kijk, we hebben het begin over woede gehad. We zeiden, we zouden het erover, of ik zei, ik zou er graag op willen terugkomen en hoe die woede in jou zit. Die woede ontleed je ook in het stuk Op de Barricade van het Hart. Ik heb het idee dus, dat heb je ook eigenlijk al gezegd, het is herleidbaar naar de generaties voor jou. Dat zei je toch wel een beetje. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe belastend die woede voor jou is. Want als het iets net is... Net zo belastend als liefde dat is. Het is niet belastend. Dus het is niet, dat is ook weer verkeerde taal. Het is de menselijke ervaring. Ja. Het is, en we moeten het juist omarmen. En we moeten het niet wegduwen, maar juist durven uit te schreeuwen en durven te delen. En ook niet zo schrikken van elkaars woede, denk ik. Nou ja, je zei in een interview tijdens je zwangerschap, normaal ging ik vaak de confrontatie aan. Wat moet je van me, zei ik dan al snel op straat. Nu kon ik dat niet meer. Fysiek was ik kwetsbaarder en ik kon niet meer vechten. Dus ik dacht echt van, ja, hoe vaak heb jij iemand de klap gegeven vroeger? Verbaal. Ik ben zelden fysiek geworden. Zelden. Alleen als ze er echt om vroegen. Nee, zelden. Maar... Nou, ik ben één keer... hoe noem je dat? Als je dus niet verkracht, maar aangerand. Dus aangerand, als het woord. Dus ik ben één keer vlak bij mijn huis tegen de muur geduwd. Door een man. En die zei, hey, wil jij neuken? En er kwam een woede in mij op. En het voelde alsof ik echt uit mijn vel barstte. Echt een soort van metafysisch soort monster werd. Ik voelde het ook gewoon zo boven mij stijgen. En dat ik dacht, ik ga niet, verdomme, één straat van mijn huis verkracht worden. Het gaat gewoon niet gebeuren. Eerst ga jij dood. En dat zei, ik zei tegen die man, jij moet nu heel snel opdonderen. En op een manier dat die man die deinsde achteruit. En zei, oh, sorry. Het was natuurlijk een ontremde, verwarde stakker. En ik heb heel veel geluk gehad, want had ook een mes kunnen hebben of een pistool of wat dan ook. En dan was ik de Sjaak geweest. Maar dat was wel een moment waarvan ik dacht, wow, die woede heeft mij echt gered. Want je kunt ook helemaal bevriezen. Dat is ook een schrikreactie. En die heb ik niet. Wat deed dat met je? Want ik heb ook begrepen dat dit meerdere vrouwen in jouw familie is overkomen. Ja. Als je het dan hebt over slapende familiegeschiedenis, dat is toen wel wakker geschud. Ja. Je gaat het theater in. Mm-hmm. Het is brandstof voor je kunst. Mm-hmm. Ook in je nieuwe voorstelling. Ja. Misschien iets lichter, maar wel belangrijk, vind ik heel mooi, is de rol die bomen hebben. Bomen, yes. Woede en bomen. Kun je daar toch iets over zeggen? Zodat de mensen die nu luisteren denken van, ik ga straks naar een voorstelling en dan ga ik boze bomen zien. Nee, het is geweldig. We hadden het net over hoe je de stad gebruikt. En als jonge ouder ga je dus niet meer naar de cafés. Ja, iemand zei, ze schrijft over het rauwe leven. Toen dacht ik, ik heb nu alleen nog maar rauwe tepels. Dus dat valt wel mee. Maar wat je wel doet, is veel wandelen met je kindje. Je verwandelt enorm veel. Dus, en dan zie je ineens hoeveel natuur. En ook de wijken waar je het mist, de natuur. En wat voor effect dat heeft op de straat en op de sfeer. En op de energie van de plek eigenlijk. En in Rotterdam hebben we een geweldige regeling. Dat alle bomen van voor 1940. Dus alle bomen die de oorlog hebben overleefd ook. Die zijn uitgeroepen tot monument. Die mogen niet gekapt worden. Ja, en zo moeten we naar de natuur kijken. Het zijn monumenten. Ja. Het is heilig. Het is iets heiligs. En te vaak wordt er op tekentafels bedacht, dan trekken we hier een bompje eruit. Zetten we het daar even neer. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En er komt nu een nieuwe stadsbrug en die komt aan in het natuurgebied van de Esch. En dan gaat gewoon een groene long van de stad verloren. In de naam van vooruitgang. Dat is natuurlijk waanzinnig. En nog een voorbeeld uit mijn familie. Dus op een gegeven moment hadden ze een meid en een schoonmaker. En die hadden dan in hun contract als voorwaarde dat ze niet meer dan 2 keer per week zalm wilden eten. Want dat was beschouwd als een arme luisvis. Omdat de Maas vol zat met zalm. Van die zo welvarende stad. Dus in de naam van vooruitgang, in de groei van die fantastische haven, zijn we echt heel veel verloren. Amen. Preach. Preach. Jouw voorstelling is straks gratis. Je begint in de Centrale Bibliotheek. En ik wil zo richting het einde van dit gesprek toch naar een stadsgedicht dat je schreef naar aanleiding van het nieuwe standbeeld Moments Contained van kunstenaar Thomas J. Price. Een beeld van een zwarte vrouw op sneakers, Air Force Ones, voor het Centraal Station. Mm. En jij kwam met dit. Ja. Ieder mens is een schildwacht. Wat wordt bewaakt, verschilt. Leun gerust tegen mijn benen als een kind, lach achter mijn rug. Sommigen worden zwart geboren, sommigen worden zwart gemaakt. Dat heet mensbeeld. Ook zonder insigne of helm is een mens het ere waard. Leven is een radicale daad. De wereld wil dat je groeit, dat je blijft groeien. Soms groei je tot wel 4 meter lang. Het ligt aan waar je staat, tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. Het ligt aan waar je staat, tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. Ik vind het echt een fantastisch gedicht. Nou, je moet natuurlijk ook laten weten wel dat er was gewoon heel veel ophef toen dit beeld kwam. Van mensen die zeiden, oh, deze vrouw heeft niks gepresteerd. Waarom krijgt zij een monument? Waarom staat ze op een sokkel? Terwijl ik stond daar, hoogzwanger van mijn dochter, met tranen in mijn ogen. En ik dacht, het gaat voor de volgende generatie normaal zijn dat vrouwen geëerd worden in deze stad. En hoe belangrijk dat is, dat element van herkenning, dat element van gezien zijn, het element van ik hoor hier, ik word gerespecteerd. Dus dat gun ik mijn dochter en die hele generatie. Mooi. Ik ben daar door jou ook wel gaan beseffen meer dat die onveiligheid van vrouwen, dat die er veel vaker is dan de veiligheid, ook in een stad als Rotterdam. En jij zegt dat de burgemeester, Abu Talib, heeft bijgedragen aan veiligheid voor vrouwen. En dat je zelfs bezig bent met iets. Voor dit jaar neemt hij afscheid. Ja, natuurlijk. Hij krijgt een mooie sonnet. Ja. Die man is zo'n poëzie-liefhebber. Dus dat is misschien het moeilijkste gedicht wat ik ooit heb geschreven. Ik wil hem echt eer doen. Eer recht doen. En eren ook. Dat is echt een eerstuk wat ik aan het hebben. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. Abu Talib. Ik denk, er is heel veel nog niet goed in onze stad. Maar we waren slechter af geweest zonder hem. Zonder hem. Absoluut. In je eerste gedicht als stadsdichter schreef je de woorden: leven is de toekomst bevlekken. Kunst is om dat goed te doen. Heb jij die kunst al goed in de vingers? Dat laat ik aan de lezer en luisteraar. En die woede, is die al een beetje in toon? Absoluut, absoluut. Ik vond dit een heel fijn gesprek. Jij kijkt een beetje angstig. Ik ben jij de toonpolitie, je moet nu terugslaan. Ja, jemig. Jij kijkt een beetje angstig, ik ben doodsbenauwd. Jij hebt genoten, ja. Is dit hoort bij wat we als mannen moeten meemaken om de balans weer recht te krijgen. Als mensen. Ja, als mensen. Oké, nou. God. Je kan het hebben. Dankjewel voor je komst. En heel veel plezier en succes. Ja, met en als de mensen willen komen, er is dus nog plek. Een bibliotheektheater aanstaande zondag. En ik speel deze zomer op Oerol. Dat is misschien ook leuk om te vermelden. Met de barricade. De tegel. Wat komt op de tegel? Ben je helemaal vergeten. Dat is natuurlijk duidelijk. Het ligt aan waar je staat. Tot welk verhaal je mijn schaduw maakt. De woorden van Elfie Tromp, stadsdichter van Rotterdam. Vanaf 12 mei trekt ze met haar nieuwe voorstelling Licht aan waar je staat door de Rotterdamse wijken. En in het najaar pakt ze haar tournee op van het stuk Op de barricade van het hart. Zometeen 5 dagen met Jo van Egmond. Deze week zijn ze bij verschillende reddingsbrigades. Dankjewel. Dank u wel, mevrouw Tromp. Morgen in Kunststof, Marcel Totaal van Roosmalen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was,